นกองกระดูกแห่งตัณหานุสัยดูก่อนพระดาพระอานนท์เล่าต่อไปพระดำรัสตอนสุดท้ายของพระผู้มีพระภาคเป็นเสมือนสายฟ้าฟาดเปรี้ยงลงบนใบหน้าของบุตรีพราหมณ์นางรู้สึกร้อนเผาไปหมดทั้งร่างสำหรับสตรีสาวอะไรจะเป็นเรื่องเจ็บปวดยิ่งไปกว่าการเสนอตัวให้ชายแล้วถูกเขาเขี่ยทิ้งอย่างไม่ใยดีดังนั้นในตาซึ่งเคยหวานเยิ้มของนางจึงถูกเคี่ยวให้เหือดแห้งด้วยไฟโทสะใบหน้าซึ่งเคยถูกชมว่างามเสมือนจันทร์เพ็ญนั้นบัดนี้ได้ถูกก้อนเมฆคือความโกรธเคลื่อนเข้ามาบดบังเสียแล้วนางผูกใจจิตในพระบรมศาสดาสุดประมาณพระตถาคตเจ้าสังเกตเห็นกิริยาอาการของนางโดยตลอดแต่หาสนพระทัยอันใดไม่ทรงแสดงอนุปุพพิกถาพรรณาถึงเรื่องทานศีลผลแห่งทานศีลโทษของกามและอานิสงส์แห่งการหลีกเร้นออกจากกามที่เรียกกันว่าเนตรขัมมะฟอกอัธยาศัยแห่งพราหมณ์และพราหมณีจนทรงเห็นว่ามีจิตอ่อนควรแก่พระธรรมเทศนาชั้นสูงแล้วสมเด็จพระผู้มีพระภาคก็ทรงประกาศสามุกกังสิกาธรรมเทศนาคืออริยสัจสี่ประหนึ่งช่างย้อมผู้ฉลาดฟอกผ้าให้ขาวสะอาดแล้วนำมาย้อมสีที่ตนต้องการพระธรรมเทศนาจบลงด้วยการสำเร็จมรรคผลของพราหมณ์และพราหมณีพระพุทธองค์เสด็จลุกจากอาสนะทิ้งมาคันธียคามไว้เบื้องหลังเสด็จมุ่งสู่ชนบทอื่นเพื่อทรงโปรดเวนัยสัตว์ต่อไปความงามแห่งสตรีมักจะเป็นเสมือนดาบสองคมคือให้ทั้งคุณและโทษแก่เธอและมีสตรีน้อยคนนักที่จะจับแต่เพียงคมเดียวเพราะฉะนั้นเธอทั้งหลายจึงมักประสบทั้งความสุขและความเศร้าเพราะความงามเป็นมูลเหตุกฎข้อนี้พิสูจน์ได้ด้วยชีวิตของนางมาคันธียาซึ่งข้าพเจ้าจะเล่าให้ท่านฟังต่อไปด้วยความพยายามอย่างยิ่งยวดในการที่จะแก้แค้นพระบรมศาสดาเครื่องมือในการใช้ความพยายามของนางมีอย่างเดียวคือความงามเมื่อมีความพยายามความสำเร็จย่อมตามมาเสมอและในความพยายามนั้นถ้าจังหวะดีก็จะทำให้สำเร็จเร็วขึ้นดังนั้นต่อมาไม่ช้านักนางได้เป็นมเหสีของพระเจ้าอุเทนแห่งกรุงโกสัมพีโดยวิธีใดไม่แจ้งนับว่าได้เป็นใหญ่โตพอที่จะหาทางแก้แค้นพระบรมศาสดาได้โดยสะดวกดังนั้นเมื่อนางทราบว่าพระตถาคตเจ้าเสด็จมากรุงโกสัมพีนางมาคันธียาจึงยินดียิ่งนักคราวนี้แหละพระสมณะโคดมผู้จองหองจะได้เห็นฤทธิ์ของมาคันธียานางปรารภเรื่องนี้ด้วยความกระหยิ่มใจจึงจ้างบริวารทั้งหลายของนางบ้างทาสและกรรมกรบ้างให้เที่ยวติดตามด่าพระศาสดาทุกมุมเมืองทุกหนทุกแห่งที่พระองค์ทรงเหยียบย่างไปดูก่อนพระดา ข้าพเจ้าตามเสด็จไปทุกหนทุกแห่งเหมือนกันเมื่อถูกด่าแรงๆจิตใจของข้าพเจ้าก็กระวนกระวายแต่พระตถาคตทรงมีอาการแช่มชื่นอยู่เสมอสีพระพักยังคงสงบนิ่งเช่นเดียวกับเวลาที่ทรงได้รับคำสรรเสริญจิตใจที่ไม่หวั่นไหวด้วยโลกธรรมคือนินทาและสรรเสริญนั้นเป็นจิตที่ประเสริฐยิ่งพระองค์ท่านตรัสไว้อย่างนี้และพระองค์ท่านก็ทรงทำให้ดูเป็นตัวอย่างอาวุโสตราบใดที่บุคคลยังพอใจด้วยคำสรรเสริญเขาย่อมต้องหวั่นไหวทุกข์ร้อนเพราะถูกนินทานี่เป็นกฎที่แน่นอนพระตถาคตเจ้าทรงทำพระมนัสให้เป็นเช่นแผ่นดินหนักให้เป็นเช่นแผ่นดินหนักแน่นและไม่ยินดียินร้ายว่าใครจะไปโปรยปลายของหอมดอกไม้ลงไปหรือใครจะทิ้งเศษขยะของปฏิกูลอย่างไรลงไปข้าพเจ้าเองสุดที่จะทนได้จึงกราบบังคมทูลพระองค์ว่าพระองค์ผู้เจริญอย่าอยู่เลยที่นี่คนเขาด่ามากเหลือเกินจะไปไหนอานนท์สมเด็จพระบรมศาสดาตรัสมีแววแห่งความเด็ดเดี่ยวฉายออกมาทางพระเนตรและสีพระพักไปเมืองอื่นเถิดพระเจ้าข้าสาวัตถีราชคฤห์สาเกตหรือเมืองไหนๆก็ได้ที่ไม่ใช่กรุงโกสัมพีถ้าเขาด่าเราที่นั่นอีกก็ไปเมืองอื่นอีกพระเจ้าข้าถ้าที่เมืองนั้นเขาด่าเราอีกเล่าไปต่อไปพระเจ้าข้าอย่าเลยอานนท์เธออย่าพอใจให้ตถาคตทำอย่างนั้นถ้าจะต้องทำอย่างเธอว่าเราจะไม่มีแผ่นดินอยู่คนเราอยู่ที่ไหนจะไม่ให้มีคนรักคนชังนั้นเห็นจะไม่ได้เรื่องเกิดขึ้นเห็นจะไม่ได้เรื่องเกิดขึ้นที่ใดควรให้ระงับลงณที่นั้นเสียก่อนแล้วจึงค่อยไปอานนท์เรื่องที่เกิดขึ้นแก่ตถาคตนั้นจะไม่ยืดยาวเกิน7 วันคือจะต้องระงับลงภายใน7 วันเท่านั้นแล้วพระพุทธองค์ก็ตรัสต่อไปว่าอานนท์เราจะอดทนต่อคำล่วงเกินของผู้อื่นเหมือนช้างศึกก้าวลงสู่สงครามต้องทนต่อลูกศรซึ่งมาจากทิศทั้ง4เพราะคนในโลกนี้ส่วนมากเป็นคนชั่วคอยแต่หาโทษของคนอื่นเธอจงดูเถิดพระราชาทั้งหลายย่อมทรงราชพาหนะตัวที่ฝึกแล้วไปสู่ที่ชุมนุมชนเป็นสัตว์ที่ออกชุมนุมชนได้อานนท์เอ่ยในหมู่มนุษย์นี้ผู้ใดฝึกตนให้เป็นคนอดทนต่อคำล่วงเกินของผู้อื่นได้จัดว่าเป็นผู้ประเสริฐสุดม้าอัสดรม้าสินทบพญาช้างตระกูลมหานาคที่ได้รับการฝึกแล้วจัดเป็นสัตว์อาชาในสัตว์อาชาในเป็นสัตว์ที่ประเสริฐแต่คนที่ฝึกตนดีแล้วยังประเสริฐกว่าสัตว์เหล่านั้นดูก่อนอานนท์ผู้อดทนต่อคำล่วงเกินของผู้สูงกว่าก็เพราะ

สามารถเป็นอาชาในถ้าได้รับการฝึกให้เหมาะแก่การใช้งานแต่บรรดาอาชาในด้วยกันบุรุษอาชาในหรือคนอาชาในประเสริฐที่สุดเพราะเหตุนี้พระตถาคตเจ้าจึงตรัสว่าบรรดาลคนด้วยกันคนที่ฝึกตนแล้วประเสริฐที่สุดคำว่าฝึกตนนั้นหมายถึงฝึกจิตของตนให้ดีงามรับได้ทนได้แม้ในภาวะที่คนทั่วๆไปรู้สึกว่าไม่น่าจะทนได้การฝึกจิตก็เหมือนการฝึกยกน้ำหนักต้องค่อยทำค่อยไปเมื่อได้ที่แล้วก็เป็นจิตที่ทนทานและมีอภินิหารเป็นอัศจรรย์นางมาคันธิยาเป็นมเหสีฝ่ายซ้ายของพระเจ้าอุเทนมเหสีฝ่ายขวาคือพระนางสามาวดีพุทธสาวิกาเลื่อมใสในพระตถาคตเจ้ามากเมื่อพระนางมาคันธิยากลั่นแกล้งพระศาสดาไม่สมประสงค์ก็หันมาริษยาหาโทษให้แก่พระนางสามาวดีพระนางถูกกล่าวหาหลายเรื่องจนพระเจ้าอุเทนทรงเชื่อและจะประหารชีวิตพระนางสามาวดีแต่พระองค์ทรงทราบข้อเท็จจริงภายหลังจึงทรงสั่งประหารชีวิตพระนางมาคันธิยาพร้อมทั้งบริวารและญาติด้วยวิธีเรียกได้ว่าทารุณอย่างยิ่งคือพระเจ้าอุเทนให้ขุดหลุมฝังพระนางมาคันธิยาและบริวารเพียงแค่คอแล้วให้คันไถไถจนอวัยวะขาดเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยพระนางมาคันธิยาจบชีวิตลงด้วยเรื่องที่พระนางก่อขึ้นเองดูก่อนพระราดาการคิดประทุษร้ายต่อผู้ไม่ประทุษร้ายผู้บริสุทธิ์ย่อมเป็นเสมือนการถมน้ำลายรถฟ้าหรือปาฝุ่นละอองทวนลมผู้กระทำย่อมได้รับโทษเองดูก่อนท่านแสวงมันคาแห่งอมตะพระอานนท์กล่าวต่อไปพระผู้มีพระภาคเจ้าสำราญพระอิริยาบถและกรุงโกสัมพีตามพระอัธยาศัยพอสมควรแล้วก็เสด็จจาริกไปสู่คามนิคมชนบทราชธานีน้อยใหญ่เพื่อทรงโปรดเวไนยสัตว์พอแนะนำได้ให้ดำรงอยู่ในกุศลบทจนกระทั่งหวนกลับไปประทับณกรุงสาวัตถีราชธานีแห่งแคว้นโกศลอันเป็นดินแดนแถบเชิงเขาหิมาลัยความจริงพระพุทธองค์ประทับณกรุงสาวัตถีเป็นเวลาหลายปีที่สุดคือถึง 25,000 พรรษาแต่ทั้งนี้ไม่ได้หมายความว่าประทับอยู่รวดเดียว 25,000 พรรษาเสด็จไปมามาแต่เมื่อรวมกันแล้วได้25ปีพอดีคือประทับอยู่ณปุพพารามของนางวิสาขา6ปีและประทับณเชตวันอารามของท่านอนาถปิณฑิกะ19ปีอันว่าพระนครสาวัตถีราชธานีแห่งแคว้นโกศลนี้ตั้งอยู่ทางเหนือแห่งแคว้นกาสีมีอาณาเขตไปจนถึงหิมาลัยบรรพตมีแคว้นสากยะอยู่ยะทางทิศเหนือโกริยะอยู่ทางทิศตะวันออกแคว้นโกศลซึ่งมีสาวัตถีเป็นราชธานีนี้เป็นอาณาจักรยิ่งใหญ่คู่แข่งกับแคว้นมคธโกศลมีเมืองสำคัญสามเมืองคือสาวัตถีอโยธยาซึ่งตั้งอยู่บนฝั่งแม่น้ำสรายุเป็นเมืองสำคัญมาก่อนสมัยพระพุทธองค์